Ik heb wederom de eer een gast te ontvangen die een prachtig boek heeft geschreven waar we het uitgebreid over gaan hebben. Maar je hebt ook culturele tips meegenomen. Zaken waar je wild enthousiast over bent. En met een paar van die tips wanen we ons in het Midden-Oosten, om het over je boek nog maar niet te hebben. Schrijver en correspondent Dirk Van Rooy, goedemorgen. Goedemorgen. En journalist natuurlijk ook. Journalist. Ik heb een kleine bio geschreven. Vul vooral aan, spring in en corrigeer met zachte hand waar nodig. Je bent in 1983 geboren in Jemen. Je groeide op in Pakistan en Twente. En dat heeft alles te maken met het werk van je vader. Je studeerde geschiedenis en Arabisch. En tussen 2009 en 2016 woonde je in Egypte, waar je werkte als journalist, docent en als ondernemer. In 2015 verscheen je eerste boek Oproer, een kroniek van de Egyptische revolutie. En te midden van deze oproer ontmoette je je partner, Sarah Ishak. Zij is Schots-Jemenitisch en met haar beleefde je het verloop van de Jemenitische oorlog, waarover je het prachtige boek Het Huis in de Wolken schreef, dat net uit is. Klopt, helemaal juist. Ik begin met gefeliciteerd. Ik was een van de eerste die het mocht lezen. Zeker, het is gisteren verschenen. En ik heb nog niemand echt gesproken die het gelezen heeft. Dus ik ben heel benieuwd naar de reacties die ik ga ontvangen. En ik zit te popelen eigenlijk. Zal ik beginnen met de reactie? Ja, graag. Ik vond het ontzettend confronterend op heel veel lagen eigenlijk. In het groot. Namelijk hoe wij Jemen een soort van collectief vergeten. Al die jaren. Ja, verschrikkelijke oorlog daar gaande. En er is heel weinig aandacht voor geweest vanuit het Westen, vanuit Europa of misschien vanuit mijzelf. Ja. Wat ik verder heel confronterend vind aan het boek is hoe ondernemend jij en je partner zijn. En dat is voor iemand die ook nog nooit is geëmigreerd of meerdere maanden in het buitenland heeft doorgebracht, dat je echt denkt, zo kan het ook. Hoe ruimhartig met de aandacht die er is voor andere mensen en voor familie. Hoe er moeiteloos familie wordt opgenomen en hoe daarvoor wordt gezorgd. Hoe dapper ook in het krijgen van kinderen en daarmee omgaan en de opvoeding. Dat ik dacht, ik krijg een heel bijzonder mens uit een bijzondere familie op bezoek. En ik had heel veel zin om daar met je over te praten. Maar ja, ik heb dit nu allemaal gezegd. En men weet nog niet waar het boek eigenlijk over gaat. Ja. Kan jij dat vertellen? Ja, dat kan ik vertellen. Nou, ten eerste, wat een mooie reactie. Dat doet me goed. Het is een heel persoonlijk verhaal, inderdaad. Dus het gaat over de relatie die ik en mijn gezin eigenlijk hebben met Jemen. En die relatie die gaat eigenlijk best wel ver terug. Namelijk mijn ouders die in de jaren 70 besluiten om naar Jemen te gaan. Als een soort, ik zou haast willen zeggen, als een soort grap. Maar dat was het natuurlijk niet. Het was een soort een doel om na hun studie Jemen te bereiken. Ze wilden op reis naar Jemen. En dat was toen de tijd, was het Noord-Jemen. En ze zijn daar per fiets. Ze wilden daar per fiets naartoe. Dus het is natuurlijk een ongebruikelijke onderneming. Ja, met hele bizarre details ook. Dat jouw ouders elkaar alleen al in Syrië hadden ontmoet. Daar begint het natuurlijk. Twee jaar daarvoor, tijdens hun studie, hebben ze elkaar ontmoet in Syrië, in de woestijn in het oosten van Syrië. En daar, hun liefde die begon dus eigenlijk in de Arabische wereld. En dat hebben ze voortgezet door na hun studie naar Jemen te willen gaan. Dat was een reis door het Midden-Oosten, door Turkije, door Jordanië, door Syrië. En uiteindelijk hebben ze per schip hebben ze Jemen bereikt. Per schip zijn ze naar Djibouti gegaan en vandaar gevlogen naar Jemen. Met hun fietsen vanaf het vliegveld naar de hoofdstad gefietst. En dus op die manier toch echt de hoofdstad van Jemen per fiets bereikt. Maar goed, dat begint dus in de jaren 70. En dat duurt eigenlijk door al die details die jij net noemde. Namelijk dat ik opgroeide, uiteindelijk Arabisch ben gaan studeren. Of tenminste, het begint nog met, ik ben daar geboren in de jaren 80. In Jemen. In 83 in Jemen geboren, daar 3 jaar gewoond en daardoor dus altijd in mijn hoofd gehad van er zit iets Arabisch in mij of er zit een Arabisch vleugje aan mijn jeugd of zoiets dergelijks. Waardoor ik toen ik groter was, volwassen was, Arabisch ben gaan studeren. Uiteindelijk in Cairo terechtgekomen en heel veel interesse in Jemen had. En op die manier mijn vrouw ontmoet en samen de oorlog beleefd. Dus die hele relatie met Jemen die heeft zich zo op die manier verdiept. Totdat eigenlijk nu, vanwege de oorlog, een groot deel van haar familie in Nederland is komen te wonen als vluchteling. Nou, daar gaat het boek over. En over alles wat daar in de tussentijd gebeurt. En over de oorlog en hoe dat ons heeft beïnvloed. En de keuzes die wij hebben gemaakt en dergelijke. Ja, ja, je krijgt ook een helder beeld van de geschiedenis van Jemen. En die regio eigenlijk op een laagdrempelige manier. Maar het wordt ook inzichtelijk hoe, laat ik zeggen, wonderlijk de asielprocedures zijn in Nederland. Ja. Nou ja, kijk, dat was dus. Mijn vrouw heeft een Brits paspoort. Zij is Jemenitisch Schots, zoals je eerder zei. Haar moeder is Schots, haar vader is Jemenitisch. Waardoor zij altijd de mogelijkheid had om vrij te reizen. Ze had een Brits paspoort. Maar haar familie, dus haar vader en haar halfbroertjes en zusjes, haar vader is gescheiden van haar Schotse moeder en weer hertrouwd. Die zaten in Jemen. En dus is er altijd tijdens die oorlog, was er een soort van verlangen en een soort pijn. Een verlangen om bij haar familie te zijn en een soort pijn dat die familie daar niet weg kon en in gevaar was en het allemaal maar moest ondergaan. Dus daar, een deel van het boek is ook een soort zoektocht in hoe kunnen we die familie in veiligheid brengen? Wat kunnen we doen om daar om hun te helpen? En uiteindelijk hebben we een manier gevonden om haar vader in eerste instantie naar Nederland te halen. En die heeft toen een tijd lang in de procedure hier gezeten. En die heeft uiteindelijk de rest van zijn gezin ook naar Nederland kunnen halen. Ja. Een ontzettend grote spoiler, voor als je het boek nog gaat lezen. Ja, klopt. Dat is waar. Maar ik was wel erg opgelucht, inderdaad, om dat te lezen. In die zin is het ook een verhaal van hoop en liefde. Los van de geschiedenis. En dat het in Jemen nog altijd een zootje is. Nou ja, kijk, in die zin, daarmee is het verhaal van de familie enigszins een soort van rond. Maar het verhaal van de oorlog is natuurlijk verre van rond, want dat speelt nog steeds. Dat duurt inmiddels al bijna 8,5 jaar. En dat is inderdaad, dat is verschrikkelijk. Dat wat daar nog steeds dagelijks gebeurt. En daar is nog altijd vrij weinig aandacht voor. Af en toe, nu onlangs met Ethiopische migranten die via Jemen Saudi-Arabië proberen te bereiken. Dan krijg je een kleine glimp van wat er in Jemen gebeurt. Of met die olietanker die een tijd lang voor de havenstad van Hodeida lag. Dat was onlangs in het nieuws. En dan komt het eventjes voorbij. Maar over het algemeen is het toch weinig wat je erover leest en wat je erover ziet. Waarom is dat eigenlijk, denk je? Ja, kijk, er zijn verschillende redenen voor. We kunnen natuurlijk heel makkelijk vergelijken met de oorlog in Syrië. Die tegelijkertijd een beetje plaatsvond. Dat is nu iets op een lager pitje komen te. Op een lager pitje zitten wat daar gebeurt. Maar een van de grote verschillen is dat Syrië is natuurlijk omgeven door landen. Omgeven door land. Libanon, Turkije in het noorden, waar vluchtelingen naartoe gaan en waardoor ze uiteindelijk ook Europa kunnen bereiken. Dus de gevolgen voor Europa zijn veel groter. Jemen, aan het noorden, in het noorden heb je Saudi-Arabië. Nou, daar speelt een rol in de oorlog. In het zuiden en in het westen heb je de zee en in het oosten heb je heel veel woestijn en dan heb je Oman. Dus daar kom je niet zo makkelijk uit. Dus er zijn ook miljoenen vluchtelingen, ontheemden, maar dat is allemaal binnen Jemen zelf. Dus ook in Nederland, als je gaat kijken naar Jemenitische vluchtelingen, het zijn er niet zoveel. Ondanks dat er wel een grote nood is in Jemen zelf. En dat, als je dat afzet tegen het Syrische conflict, daar zijn er natuurlijk heel veel mensen die het land hebben kunnen verlaten en naar Europa hebben kunnen komen. Dat is een van de grote verschillen. Maar er zijn er meer, ja. Als je nu zo op zondagochtend zit te luisteren en denkt, ja, het is toch wel een beetje de ver van mijn bedshow. Niet ver in het boek lezen we de confronterende zin. Het uitbreken van de oorlog was typisch zo'n moment waarvan ik altijd had gedacht dat het alleen anderen kon overkomen. Mm. Nou, dat is precies het gevoel wat je hebt bij zo'n verhaal. Ja. Kan jij vertellen hoe dat ging en wat voor indruk dat op je maakt en welke handelingen je dan verricht. Ja, kijk, we woonden in Cairo toen de tijd, in Egypte. En we hadden een hele jarenlang van de Arabische lente was eigenlijk nog een beetje gaande. 2015 speelde dit. Dus we hadden een hele tumultueuze tijd achter de rug. En het was natuurlijk niet dat het van de een op de andere dag zomaar gebeurde. We zagen het wel een beetje aankomen. Maar tegelijkertijd dan ben je plotseling in een soort situatie waarin je nooit echt verwacht had om te komen. Want plotseling bestaat er een soort bestaansonzekerheid. En niet voor ons, wij werden niet bedreigd, ik en mijn vrouw. Maar wel voor haar familie en haar, daarmee ook haar welzijn en haar gemoedsrust. En dat kwam meteen onder een soort van bombardement te liggen, letterlijk. En zij sprong eigenlijk in actie. Ik ben veel meer besluiteloos dan zij. En zij organiseerde allerlei. Want in Cairo is natuurlijk een grote stad in de regio, in de Arabische wereld, waar ook veel Jemenieten naartoe gaan voor bijvoorbeeld medische zorg of dat soort dingen. Dus er waren veel Jemenieten in Cairo. En die konden van de een op de andere dag niet terug, want alle vliegvelden in Jemen die werden bestookt. Dus er ontstond meteen een soort crisissituatie voor Jemenieten. En mijn vrouw die sprong in actie en die ging allemaal initiatieven organiseren om die mensen te helpen in Cairo. Dus ik heb dat een beetje aanschouwd. En met een soort van besluiteloos gevoel. En met een ontzettende onder de indruk van hoe zij kon schakelen. En zij organiseerden bijvoorbeeld ook groepen online die dan met elkaar Facebookpagina's die bijvoorbeeld waarin mensen dan konden zeggen waar er gebombardeerd werd in Jemen, welke straten of welke steden je moest vermijden, waar het gevaarlijk was. Nou ja, dus dat er is natuurlijk best wel wat mogelijk. En zij ging eigenlijk met haar angst om door actief te zijn. En ik werd een beetje soort van verlamd door mijn angst in die zin, ja. Dus dat is op verschillende manieren gaan we ermee om. Sarah is fight en jij bent meer freeze. Ja, inderdaad. Ja, klopt. Nou ja, en daar, kijk, in het boek, voor degene die het boek gaan lezen, die zullen dat nog wel vaker zien. Waarin ik misschien iets meer zoek naar een manier om ermee om te gaan. En waar ik, waar Sarah zeer strijdvaardig en daadkrachtig te werk gaat. Ja, om ook een voorbeeld te geven. Jullie vertrekken dan uit Cairo terwijl Sarah 8 maanden zwanger is. Hmm. En weten jullie nog niet waar jullie je gaan vestigen. Nee. Toen ik 8 maanden zwanger was, toen maakte ik me bij wijze van spreken druk over de kleur van de babykamer. Jullie wisten niet waar jullie naartoe moesten. Ja. Ja, nou ja, dat kwam ook een beetje. Er was in eerste instantie was natuurlijk wel het idee dat ik misschien nog een paar keer terug zou gaan naar Cairo om wat zaken af te handelen. En hij stond niet bij voorbaat vast dat we permanent zouden verhuizen. Maar het was wel zo dat door de oorlog een situatie was ontstaan van Egypte, het land waar wij woonden, nam deel aan het beleg van Jemen, het land waar zij vandaan kwam. En dus woonde zij plotseling in een land dat oorlog voerde tegen haar land. En het feit dat daar in Egypte niet echt een besef van was. En dat daar ook niet echt een gevoel voor haar was. Dus mensen konden zich dat niet echt een soort van voorstellen. En niemand wist echt wat er gaande was. Het is natuurlijk ook Egypte natuurlijk ook een dictatuur. Niet heel vrij met zijn informatie. Dat zij daar een gevoel had van oké, eigenlijk ik kan hier niet langer zijn. Want ik heb het gevoel dat ik in een soort vijandige gebied leef. Nou, dat wilde ik net vragen. Want mensen waren onverschillig, maar dus niet per se vijandig. Onverschillig, dat sowieso. En ik denk dat als je erop doorvroeg. Kijk, ik wil niet over alle Egyptenaren oordelen, helemaal niet. Maar er was wel een soort van oké, als je dan vertelde wat er gaande was, dan ja, oké, ja, maar nou, dat verdienden ze. Kon je wel eens horen in een op straat of in een cafeetje. Dus er was wel een soort van gevoel, dan hebben de Jemenieten toch wel een beetje naar gemaakt. Zoiets. Dat ze niet het gevoel had dat ook maar iemand, terwijl het toch wordt gezien als een soort van broedernatie, weet je wel, Arabische landen onder elkaar, dat daar een soort van solidariteit zou zijn. Dat was er ook, maar het omgekeerde daarvan. Ja. En te midden van al die chaos, van het tumult, schrijf je ook in het boek, maken jullie de beslissing of de keuze om te proberen om een kindje te krijgen. Nou, dat lukt ook. Ja. Vrij snel. Ja. Waarom hebben jullie dat gedaan? Nou, de oorlog brak uit. En Sarah, wat ik net vertelde, die zat in Egypte, in Cairo. En die kon het eigenlijk niet langer aanzien dat haar familie daar dat ze apart van haar familie was. Dus die besloot vrij vroeg in de oorlog naar Jemen te gaan. Want die dacht van, als mijn familie in nood is, dan moet ik eigenlijk daar zijn. Nadat de vliegvelden in Jemen weer open gingen, na een maand of 4, 5... werden al die Jemenieten die vastzaten in het buitenland, dus ook in Cairo, werden gerepatrieerd. En die konden terugvliegen naar Jemen. Er waren geen vluchten, of er waren nauwelijks vluchten uit Jemen, maar er waren wel vluchten naar Jemen toe om al die die mensen die in het buitenland vast waren komen te zitten, terug te brengen. En zij is met zo'n vlucht is ze naar Jemen gegaan, bij haar familie geweest. Ook niet wetende hoe lang het zou duren. Daar heeft ze wel 4, 5 maanden heeft dat geduurd. Het was een hele angstige periode, ook voor mij. En voor haar een hele intense periode. Want het was een van de meest intense periodes van de oorlog. Dus het werd enorm gebombardeerd. En zij was daar. En zij probeerde daar allemaal dingen te organiseren en te doen. En zij is filmmaker van beroep. Dus zij heeft heel veel gefilmd ook. Heel veel vastgelegd. Heel veel interviews afgenomen. Heel veel gesprekken opgenomen met familieleden. Met buren. Met overlevenden. Met ontheemden. Eindeloos veel gesprekken, gewoon de camera laten lopen en de avonden lang, terwijl de bombardementen op de achtergrond te horen zijn. Het is allemaal wel bijzonder om nu terug te luisteren. Maar goed, ze kwam terug en ze was natuurlijk flink aangedaan van wat ze had meegemaakt en wat ze had gezien en gehoord. Ze leed echt wel onder het feit dat ze haar familie daar heeft achter moeten laten. Dat ze er weer wegging. Dat ze terugkwam naar Cairo, waar relatief weinig aan de hand was. En dat haar familie dus in onzekerheid en in een gevaarlijke situatie leefde. En alleen maar omdat zij een Brits paspoort had. Dus daar met een zekere woede en een zekere verdriet en een zeker kwam ze terug. En toen was het besluit eigenlijk van, nou ja, als onze familie van ons, ver van ons af zit, achter dichte deuren, dan moeten we misschien maar meer familie maken, eigenlijk. Zo'n soort gedachtegang was het. Dat voelde toen heel logisch. Van ja, oké, we moeten de rangen sluiten, als het ware. En we moeten ons verenigen. En we moeten ons. Ja, dus dat was eigenlijk de eerste gedachte. Kijk, zo hapsnap was het in werkelijkheid natuurlijk niet. Van de een op de andere dag. Maar wel, dat was het sentiment wat wij allebei voelden op dat moment. Ja, absoluut. En voelt dat nog steeds logisch? Ja, kijk, als ik naar mijn kinderen kijk. Die groeien dan drietalig op. Dus dat is, we spreken onderling Engels thuis, met Sarah en ik. Zij spreekt Arabisch met hun en ik spreek Nederlands met hun. Dus ze gaan naar een Nederlandse school. Wow, wat een discipline. Ja, het is niet allemaal dat ze het allemaal even goed beheersen, hoor. Zeker niet. Maar dat proberen we wel een beetje dat mee te geven. Dat ze ook een Jemenitische achtergrond hebben. Ja, en daar, weet je wel, ik zie in hun wel, die hele periode zie ik in hun. En daardoor ontzettend veel dingen die wij overwonnen hebben. En zo voelt het toch wel. Ja, ik ben heel blij met die beslissing. Zeker, absoluut. Ja. Maar heeft die hele periode ook sporen nagelaten bij je kinderen, denk je? Goeie vraag. Om nog maar een spoiler erin te gooien. Uiteindelijk komt de familie naar Nederland. Mijn vrouw is de oudste van 10 kinderen. Dus de jongste hebben de leeftijd van mijn zoontje, mijn oudste zoontje. Dat zijn zijn oompjes en tantetjes, noemen we ze thuis. En die zijn zijn leeftijd. Dus die groeit op met zijn oompjes en tantetjes, alsof het zijn vriendjes zijn. Maar die zijn 2,5 jaar geleden naar Nederland gekomen. Volledig, weet je wel, met grote ogen. En dachten, hé, waar zijn we? En spraken geen woord Nederlands. En nu zijn het gewoon Amsterdammetjes die in Amsterdam-Oost wonen. Dit boek is ook gericht aan mijn kinderen om eigenlijk dit uit te leggen. Van hoe is die situatie zo ontstaan en hoe is het zo gekomen? Dat heeft hij nu als een soort blijvende gevolg ervan. Dat hij met heel veel familie hier woont. Want die zijn niet alleen gekomen. Er zijn ook andere broers en zussen gekomen. En neven en nichten. Hij heeft een hele grote Jemenitische familie in Nederland. Dat ten eerste. En ten tweede, kijk, het is natuurlijk wel iets waar altijd over gesproken wordt thuis. Of veel over gesproken over de situatie in Jemen. En als opa komt, of als de familie uit Jemen over de vloer is, dan is dat wel het gespreksonderwerp. En mijn oudste is 7, dus die begint dat nu wel een beetje te, ik kon niet zeggen begrijpen, maar wel nieuwsgierig naar te worden van oké, oorlog, wat is dat dan en waarom dan en hoe lang al en is het gevaarlijk en is het gevaarlijk voor mama en nou ja. Dus hij, er is wel een soort besef van er speelt iets. Dat wat potentieel gevaarlijk is of van waardoor mijn familie is gevlucht. En dat is ook wel iets wat ik, ja, ik zie daar wel de waarde van. Om een kind in Nederland dat daarmee in contact te laten staan. Het is niet allemaal, weet je wel. Het is niet allemaal. Niet overal ter wereld leven mensen makkelijk zoals wij. En dat is ook je familie. En daar zit een heel verhaal achter. En ik zie daar wel de waarde van, absoluut. Ja, ja en het belang van zo'n klein bordeauxrood boekje. Ja. Of het wel of niet hebben, hoe vanzelfsprekend het een beetje stoffig bij mij in de kast ligt. Ja, ongelooflijk. Nou ja, precies, dat besef ook. Dat de macht die daarvan uitgaat van zo'n boekje en wat je daarmee kan als het moet, is bijna niet voor te stellen. En wat je niet kan als je het niet hebt, dan ben je bereid hele gekke dingen te doen. Hebben jullie eigenlijk afgesproken wanneer je met het kind of met de kinderen het boek Het Huis in de Wolken gaat lezen? Want het is aan hen gericht, ja. In feite. Nee, kijk, het is natuurlijk wel een boek voor volwassenen. Mijn oudste is 7. Ik ga er niet van uit dat hij de komende 10 jaar dat boek op gaat pakken en zegt van, nou pa, ik ben benieuwd. Daar ga ik niet van uit. Wellicht wel. En dan gaan we er samen voor zitten. Maar als die groot is. Had je eigenlijk een doel voor ogen met het boek? Nou, kijk, het is waar we het eerder over hadden. Het feit dat er zo weinig over Jemen gepraat wordt is natuurlijk een langlopende frustratie bij ons thuis, zou je kunnen zeggen. Dat er een gebrek aan kennis is. Of een gebrek aan, weet je wat, men is er nauwelijks mee bekend. Vind ik heel goed te begrijpen, hoor. Gewoon, ik verwijt daarin niemand iets. Maar Dus, voorlichten, dat is natuurlijk altijd een doel. Maar ook, ik wilde graag aan mijn iets van deze bijzondere periode uit ons leven, iets tastbaars overhouden om te kunnen overleggen. Om te kunnen, toch op de kast, weet je wel, staat het boek nu. En dat is iets wat er van over is gebleven. Een moeilijke periode om daar iets, ik hoop, moois van te maken. Het verhaal mooi te vertellen. Iets ontroerends misschien voor sommige mensen. Kijk, daardoor krijgt het waarde. Haal je er iets uit wat je kan delen en wat je kan. Dus dat is eigenlijk het doel. Een klein monument. Klein monumentje, ja. Ja, zeker. Ja. Je zegt voorlichting en we hebben het over de situatie in Jemen. Maar we hebben eigenlijk nog helemaal niet uit de doeken gedaan, al is het maar in het kort, wat daar nou eigenlijk aan de hand is. Ja, en dat is natuurlijk een van de redenen waarom mensen er een beetje verder van blijven. Omdat het een ontzettend ingewikkeld verhaal is. En het is niet zomaar te zeggen van, bijvoorbeeld in Syrië is natuurlijk ook ingewikkeld, maar dan kan je wel zeggen, er is een regime en dat begon met een opstand ertegen. En nou ja. Dat is in Jemen is dat één van de verhaallijnen. Maar Jemen is het gaat uiteindelijk. Jemen werd onafhankelijk. Noord-Jemen werd onafhankelijk in 1962. Zuid-Jemen in 1967. Het werd één in 1990. Dus het is een heel jong land. Jemen als geheel. 1990. Tegelijkertijd, toen Noord-Jemen onafhankelijk werd in 1962, had je daarvoor een soort imam of een koning. Dus al die geschiedenissen, de geschiedenis van de imam, de geschiedenis van Noord- en Zuid-Jemen, die spelen nu ook. Daarbij zit er een soort van dynamiek in van de War on Terror. Zit er een dynamiek in van de Arabische Lente, met een dictator en een volk dat in opstand kwam. Dus er spelen eigenlijk verschillende conflicten op verschillende niveaus. Waardoor het zo'n ingewikkeld conflict is geworden. En dat eigenlijk ook de kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar de frontlinie, de frontlinie van de oorlog, die ligt een aantal jaar ligt hij zo ongeveer op de grens tussen Noord- en Zuid-Jemen. Tussen het voormalig Noord- en Zuid-Jemen. Dus ja, het is een conflict met heel veel historische wortels. En het gaat over de in de basis over de identiteit van nee, wat het betekent om Jemeniet te zijn. En wat moet de staat vertegenwoordigen? Zoiets dergelijks zou je het kunnen samenvatten. Met dan nog een rebelletje hier of daar. Een rebelletje hier of daar, maar die hebben allemaal van die historische links naar bijvoorbeeld de koning of de onafhankelijkheid voor het zuiden. Er zijn ook een soort van IS speelt een rol, of Al-Qaeda speelt een rol in het zuiden van Jemen met name. Maar dat is bijvoorbeeld het Al-Qaeda-verhaal. Dat gaat ook echt ver terug tot de jaren 90. Dat Al-Qaeda een soort van voet aan de grond kreeg in Jemen. Door ook hier weer een dictator, Ali Abdullah Saleh. Die in die tijd de strijders van Al-Qaeda een soort thuishaven bood. Omdat hij dacht dat hij daar persoonlijk gewin uit kon halen. Of dat hij dat op een soort opportunistische manier gebruik zou kunnen maken van die strijders. Dus ja, en dat die dictator is nu weg. In 2017 is die vermoord. En de Al-Qaeda zit er nog. En dat groeit dan uit tot iets wat hij nooit voor ogen had gehad. Dus ja, zo kunnen we nog wel even doorgaan. Maar en zo is er ook nog lang geen einde in zicht. Nou ja, kijk, nu voor het eerst dit jaar zijn er gesprekken geweest. Vertegenwoordigers van Saoedi-Arabië zijn in de Jemenitische hoofdstad geweest. Wat natuurlijk veel betekent. Saoedi-Arabië, het is natuurlijk een hele kostbare oorlog voor Saoedi-Arabië. En het feit dat functionarissen of vertegenwoordigers van Saoedi-Arabië naar Sanaa, naar de hoofdstad van Jemen, bereid zijn om daar naartoe te vliegen. Om die onderhandelingen aan te gaan met rebellen die ze van tevoren nooit wilden erkennen. Dat is natuurlijk wel een teken aan de wand. En dat is een hoopvol teken. Het is ook ergens een teken van het feit dat Saoedi-Arabië beseft dat ze dit niet gaan winnen. Dus dat zegt wel dat er ergens er zijn dingen aan het bewegen. Er zijn dingen aan het veranderen. Ook de toenadering tussen Iran en Saoedi-Arabië. Van begin dit jaar, die door China georganiseerd was, of uitonderhandeld. Dat zijn eerste stapjes in een soort toenaderingsproces, wat goed nieuws zou kunnen zijn voor Jemen op de lange termijn. Is er afgelopen juni niet ook een bijeenkomst geweest in Den Haag? Ja, dat klopt. Maar dat zijn dan niet zozeer de strijdende partijen die daar komen voor vredesonderhandelingen. Het zijn meer dat de Jemenitische maatschappelijk middenveld allerlei spelers, maar die niet direct betrokken zijn op het slagveld, maar allerlei mensen in de diaspora, maar ook uit Jemen zelf, die komen allemaal samen één keer per jaar, dit jaar was het in Den Haag, om te praten over wat heeft Jemen straks nodig, qua onderwijs, qua infrastructuur. Ja, de Jemenieten die organiseren zich wel. Maar er wordt nog steeds gevochten. En er is nog steeds geen toegang tot het land. Het land wordt al heel lang. Is het moeilijk om het te bereiken? Saoedi-Arabië blokkeert de havens. Enzovoort. Dus het is alle. De voorwaarden om te beginnen met wederopbouw zijn er nog niet. Want het is nog geen vrede. Het Huis in de Wolken is het boek van Dirk Van Rooy. Het is een leerzaam boek, want je leert over de geschiedenis van Jemen en de regio. Het is een liefdevol boek. Het is een boek over hoop. En het is ook een confronterend boek. En ook autobiografisch. Ja. Mis ik dan nog een label, Dirk? Nee, ik denk dat je daarmee wel een soort van alle labels hebt geplakt. Fijn. Ja. Je luistert naar een uur cultuur. Een hele goede morgen. Vandaag is mijn gast schrijver en journalist Dirk Van Rooy. We hebben het dus over zijn nieuwe boek, Het Huis in de Wolken. En hij heeft ook cultuurtips meegenomen. Dat heb ik gevraagd. Je noemde het al even. Ik dacht eerst van, ik vind het altijd leuk om schrijvers meteen naar een boek te vragen dat ze zelf hebben meegenomen. Maar omdat jij ook al zei dat jouw partner Sarah Ishak filmmaker is, documentairemaker. Ja. Dacht ik, laat ik The Mulberry House er eens bij pakken. Ja. Een film uit 2013. Een docu uit 2013. Docu uit 2013, ja. Vertel eens eventjes. Kijk, zij is filmmaker. En ze heeft twee films gemaakt. Een korte, een lange docu. ook allebei over Jemen. Eén is meer politiek, de korte is meer politiek. En het gaat over over de opstand die daar in 2011 uitbrak. De Mulberry House gaat uit 2013 gaat meer over haar familie. Dus dat is echt ook een soort persoonlijke documentaire waarin ze haar... Ja, haar verhaal vertelt ook als een Schots-Jemenitisch... Die opgroeit in Jemen, Schots-Jemenitische vrouw... die is opgegroeid in Jemen, die dan op haar 17e naar Schotland gaat... en dan terugkomt eigenlijk als volwassen vrouw. En hoe die relatie met Jemen, met haar vader... hoe die er dan uitziet. Dat is tegelijkertijd, dat filmt ze allemaal. Dus heel veel huiselijke scènes. En met haar grootvader en haar vader. En talloze familieleden. Dat filmt ze allemaal. En dan op de achtergrond breekt de opstand uit in 2011. En dus tegen de achtergrond van die opstand zie je eigenlijk haar relatie tot Jemen. Haar relatie tot het land opnieuw tot bloei komen. Zoals de opstand een soort nieuwe toekomst belooft. Ja, is dat in de film ook een beetje... symboliseert dat ook een beetje de nieuwe relatie die zij... de nieuwe liefde die zij vindt voor haar land in de film. En wat is voor jou het meest ontroerende moment? Dat je zegt, ja, daarom moet iedereen dit kijken. Nou ja, er zitten een aantal hele ontroerende momenten in. Gewoon als gezin. Het biedt een heel mooi inkijkje in het gezinsleven van een Jemenitisch gezin. Dat zie je natuurlijk niet vaak. Maar juist ook vanwege de opstand die buiten zich afspeelt. Er zijn een aantal hele openhartige gesprekken die zij dan voert met haar vader. Over nou ja, waar strijden we dan voor? Want je ziet haar vader ook helemaal daarin meegaan. In de euforie van het moment van ja, we gaan het anders doen in het land. En die begint te koken. Dus dat is ook wel ontroerend. Die begint voor alle mensen op het, alle demonstranten op het plein, begint hij een grote pot met een soort Jemenitische curry begint hij klaar te maken. En allemaal uien te snijden en zo. En dan volgt er een gesprek over waar vechten we voor en waarom en wat betekent het dan vanuit haar perspectief om een vrouw te zijn in Jemen. En nou ja, daar denkt haar vader toch wel anders over. Dus die confrontatie richting een soort van nieuwe toekomst is mooi om te zien, om toeschouwer bij te zijn. Ja. En mocht je dit nu horen en denken, ja, lekker makkelijk, die Dirk Van Rooy, die een docu van zijn vrouw tipt. Die plucht zijn vrouw. Ja, die plucht zijn vrouw eventjes hier op Radio 1. Hij is niet de enige die het mooi vindt, want deze filmmaker is de enige Jemenitische filmmaker ooit die is genomineerd voor een Oscar. Dus het is daadwerkelijk een hele goede tip. Zeker, maar ja, kijk, ik voelde natuurlijk ook wel toen ik het opschreef dat ik dacht van, ja, dit is natuurlijk wel een beetje makkelijk. Dus dat is het. Ik plug ook een beetje mijn vrouw. En weet je, mag het even? Ja, mag het even. Het speelt ook een rol in het boek. Weet je, ik noem het ook in het boek. Ja. Nou ja, zo. Vandaar. Dan gaan we nu naar iets waarvan ik vermoed dat je er geen banden mee hebt. Zeg het. Het is The Caspian Report. Ja. Een podcast. Ja. Geopolitieke en historische analyses. Ja. Waarom luister jij en kijk jij hier graag naar? Want het is een podcast eigenlijk op YouTube. Het is een podcast op YouTube, maar de beelden zijn nooit echt relevant. Dus het is meer om het verhaal wat uit de doeken wordt gedaan. Kijk, ik heb geschiedenis gestudeerd en ik ben zeer geïnteresseerd. Ook mijn eerste boek ging over Egypte, over de opstand daar. Over de historie van Egypte en over de politieke consequenties van zo'n opstand. En waar het vandaan komt. In dit boek komt dat ook een beetje voor. Dus ik heb daar wel een ontzettende interesse in. In een soort van geopolitiek en strategie. En de Caspian Report, dat is een van de weinige... podcast waar ik van die ik ken, die dat op een haar fijne manier en met verschillende onderwerpen, natuurlijk over allerlei onderwerpen, uit de doeken doet. Wat speelt er en waarom? Wat zijn de belangen? En wat zijn de verwachtingen? Wat kunnen we verwachten? En wat zijn de mythes? En die blazen ze omver. En ze kijken gewoon heel sec naar: oké, dit is het. Het gaat niet om, weet je wel, religie speelt misschien een rol aan de zijkant, maar ze kijken gewoon heel duidelijk naar, oké, maar dit zou een reden kunnen zijn waarom dat gebeurt. Bijvoorbeeld een aflevering die net is uitgekomen, daar heb ik een fragment van. Ja. Die aflevering heet Oppenheimer's Warning Lives On, over de uitvinder van de atoombom en wat de status is vandaag op dat gebied. Mm. Nou ja, en dat is heel helder. Laten we luisteren. Ja. Julius Robert Oppenheimer. credited as the father of the atomic bomb and leader of the Manhattan Project, left a legacy that still resonates well into the 21st century. Some 8 billion people live in the nuclear age he helped create. And lawmakers worldwide still face the same moral and political complications Oppenheimer wrestled with, namely, how to deal with the risks posed by weapons of mass destruction. This universal threat shouldn't be taken lightly. In fact, today, the world is closer to nuclear ruin than at any time since the height of the Cold War. The doomsday clock stands at 90 seconds to midnight, the closest to global catastrophe it has ever been. Nou, dat is precies wat je wil horen als je net wakker bent. Ja, nou ja, kijk, de Caspian Report wordt gedaan door jongens uit Azerbeidzjan. En het is natuurlijk nooit dat het helemaal subjectief is. Helemaal objectief is, zo'n verhaal. Over wat er speelt in een conflict. En ik vind het juist wel interessant. Azerbeidzjan aan de rand van het van Rusland. Altijd een beetje onder de rook van enerzijds Turkije of de NAVO. Anderzijds het Russische Rijk of de Sovjet-Unie. Ik denk dat dat een leuk perspectief of een interessant perspectief oplevert. Natuurlijk heel olierijk Azerbeidzjan. Dus ja, dat voegt natuurlijk iets. Dat voegt in mijn ogen iets toe. En dat hij het zo heel helder uiteenzet. Ik vind het fijn om naar te luisteren. En als ik vragen heb over een conflict, dan ga ik altijd even kijken of zij er iets over zeggen. De Caspian Report op YouTube. En als we dan toch bezig zijn met administratie, moet ik ook nog eventjes duidelijk zeggen waar de documentaire The Mulberry House, gemaakt door Oscar-genomineerde Sarah Ishak, te zien is. En dat is onder andere op Apple TV en is ooit in première gegaan op het ITVA. Ja. Zware kost tot nu toe. Laten we ook eens even kijken waar jij een beetje om moet lachen. En dat is om de Persian Pink Panther. Mas Jobrani? Oh ja. Ja, nou ja, hartstikke leuk. Ik heb hem gezien. Ik denk dat het een jaar geleden was. Misschien iets langer. Hele energieke man. Amerikaan met een wat hij zelf zou omschrijven als een Persische achtergrond, een Iraanse achtergrond. En die heel scherp is op het soort van het biculturele. Dus zijn publiek bestaat ook voornamelijk uit biculturele jongeren. Die daar, en dat hij kan het fantastisch de vinger op de zere plek leggen op wat er dan grappig of confronterend, kan hij dat heel erg mooi maken. En hilarisch, ja. Nou, Dirk, sterker nog, ik heb hier de opening van een TED-talk die hij ooit gaf. Oh ja. En dat is natuurlijk serieuze kost. Maar zoals dat doet hij heel erg grappig. Mas Jobrani. And then there was me, the Iranian-American of the group. Now, being Iranian-American presents its own set of problems, as you know. Those two countries aren't getting along these days. So it causes a lot of inner conflict, you know, like part of me likes me, part of me hates me. Part of me thinks I should have a nuclear program. The other part thinks I can't be trusted with one. These are dilemmas I have every day. But I was born in Iran. I'm now an American citizen, which means I have the American passport, which means I can travel. Because if you only have the Iranian passport, you're kind of limited to the countries you can go to with open arms, you know, Syria, Venezuela, North Korea. Ja, de Persian Pink Panther dus, Mas Jobrani. Ja, zoals bij een TEDx-talk is hij dus grappig. Ja. Zijn er ook mensen die hem controversieel achten? Dat zou ongetwijfeld. Kijk, ik denk dat hij in zijn geboorteland, dat daar mensen best wel niet van hem houden. Want hij presenteert, hij heeft het veel over Iran. En daar is hij best wel uitgesproken over. Dus natuurlijk in Amerika is er een grote Iraanse een gemeenschap van bannelingen. En die daar wordt hij, denk ik, op handen gedragen. Maar ik denk Iran zelf dat hij zeer controversieel wordt gezien. Hij is natuurlijk in het Engels. Dus zijn bereik binnen Iran zal niet zo heel groot zijn. Maar ik denk dat hij niet bijvoorbeeld makkelijk Iran binnenreist. Maar dat kan je me niet op citeren, want dat weet ik niet zeker. Mashobrani, ook te zien op Netflix. Ja, en jij hebt hem dus live gezien in het theater. Ja, zeker. Hij was in Amsterdam. In Amsterdam West speelde hij, ik geloof, 1,5 jaar geleden of zoiets dergelijks. Ja. Wat bijzonder dat je erbij was. Ja, nou, het was. En dat heb ik zelden hoor, dat ik echt slap lag van het lachen. En ik ga toch altijd wel met enige skepsis ga ik zoiets naar binnen van oké, nou, ik moet het nog maar zien. Maar hij speelde mij onder de stoel. Van Perzië, Iran, gaan we naar Markelo. Waar je ook wat tijd hebt doorgebracht. Wat tijd? Nog steeds. Ja, mijn vader woont er nog steeds. Ik ben daar voor een groot deel opgegroeid. Ja. Markelo, Twente. En we komen daar via het kopje openbare kunst. Want ik vraag altijd aan elke gast om een lijst in te vullen van de cultuurtips. En dat gaat alle kanten uit. Dus van podcast, tentoonstelling, film, documentaire, maar ook openbare kunst. En jij hebt ingevuld het Provinciaal Verzetsmonument in Markelo. Op de Markeloze Berg. En wat ik daar opmerkelijk aan vind, want ik ga dat dan opzoeken, hè, van hoe ziet dat er dan uit, want ik ben er nog nooit geweest. Mm. En dat zijn drie hele grote grijze muren van een paar meter hoog, mm-hmm, naast elkaar, als een soort domino-stenen, mm-hmm, met mannetjes ervoor. Ja. Maar ik dacht, er is ook een kleine parallel met jouw boek en met Cairo, want in Cairo staan zogenaamde bommuren, zoals jij ze noemt, om onder andere de overheidsgebouwen te beschermen. Ja. Jij ziet een verband. Ik zie een verband. Nou ja. Van een correlatie. Ja. kijk, de bommuren, dat is, ja, ik denk dat ze uit ander materiaal zijn gemaakt. Maar om het even over het verzetsmonument te hebben, dat. Kijk, twee redenen hoor. Eén, ik vind het verzetsmonument. Ik vind het mooi dat het in Markelo staat. Het verzet, toch iets waar wij allemaal in Nederland met een zekere trots. Ik bedoel, lang niet iedereen zat in het verzet natuurlijk, maar dat er verzet was, daar zijn we trots op. En dat staat in Markelo, het Overijssels verzetsmonument. Dus dat ten eerste. Ik vind het een mooi iets om een monument voor te hebben. Het staat op een hele mooie plek. En kijk, als kind. Wij wonen niet ver van van de Markeloze Berg. Het heet echt de Markeloze Berg. Markelo heeft 5 heuvels, waarvan 1 de Markeloze Berg. Midden in het dorp, of aan de rand van het dorp eigenlijk. Glimt hij trots? Ja. En dus daar was dan het paasvuur, was daar vlakbij. En daar ravotten wij met dubbele T in het verleden. En dan gingen wij, daar gingen we met onze crossfiets naartoe. En dan bij dat monument, en 14, 15, dan kwam je daar wel eens een eerste kus of een tweede kus werd daar wel eens uitgedeeld. Dat was echt een plekje waar je kon verstoppen. Maar tegelijkertijd met een mooi uitzicht. En het was dus goede herinneringen aan het verzetsmonument in Markelo. Dus tussen de tongen door spraken jullie over de geschiedenis van het Nederland. Belang van het verzet. Ja. En zeker, ja. Zo doen we dat in Markelo. Ja. Een mooie plek. Het Provinciaal Verzetsmonument dus op de Markeloze Berg. Dan de muziek. En jij hebt iets getipt waarvan ik hoopte, althans die hoek, dat je die in zou duiken. Oh ja. En je hebt me niet teleurgesteld, okay, kan ik je zeggen. Mooi. Boe Kultum met Zamilou, een Syrisch-Amsterdamse rapper en woordkunstenaar. Ja. Voordat we naar een fragment gaan luisteren, wat maakt dit zo goed? Waarom moeten wij dit allemaal kennen? Nou ja, kijk. Onder andere voor redenen die misschien niet op iedereen toepasbaar zijn. Maar het is een ontzettend. Zijn teksten zijn heel bijzonder. Niet alleen in het soort van kunstzinnige. In het soort van hoe hij het aan elkaar breidt. Maar ook wat hij zegt. Ontzettend poëtisch en ontzettend bijzonder hoe hij daar een soort opzwepend of een sfeer mee creëert. Dus hij is echt bijzonder hoog niveau. Textueel. Daarbij is het bijzondere muziek. Maar het gaat dus over. Hij is iemand uit Syrië. Maar hij noemt zichzelf bijvoorbeeld geen vluchteling. Alhoewel hij wel met. Naar de gebeurtenissen in Syrië. Naar Europa is gekomen. En dat zo'n ervaring geeft iemand. Is ook mijn ervaring. Na mijn tijd in Egypte. Geeft iemand wel een zekere diepgang. En dat voel je bij hem aan alles. Dat hij is iemand die zeer lang nadenkt over wat hij zegt en waarom hij het zegt. En dat maakt dat je er echt naar kan zitten luisteren en denken van wow, hier zit echt iets in. En waar gaat het liedje Zamilou dan over? Het gaat over de vrouw. En over de manier waarop de vrouw misschien niet altijd de waardering krijgt die ze verdient. En over hoe mannen dat toch wel aan de kant kunnen schuiven. Als zijnde. Meer in zouden kunnen doen om daar hun waardering in uit te spreken. Richting de moeder, maar ook richting de vrouw in het algemeen. En het is een soort lofzang, maar ook hier zeer poëtisch verwoord en zeer indirect. Dus het is zelfs als je het Arabisch begrijpt, ook voor mij, ik moet daar de hulp van anderen voor bij inschakelen, niet altijd heel makkelijk te begrijpen, maar dat is waar het over gaat. Laten we luisteren naar Zamilou van Boekeltum. طفي بردي يا بحور زملوني وزملوا على صدري حملوا كفي روحي كفلوني يا العيون حناطيني كفليني علم القاسي الحنون سند انثى بالف رجال تبني بظهر اسدود بين اسود الدور تضوي سما نجوم لما تطغى براسي نفسي وتبدا تنهاشني الوحوش غيرك عنهم ما بيحوش فبخوفهم فيك Zamilou, maar hoe spreek je de artiest nou goed uit? Want ik zeg het een beetje op zijn Hollands. Boekeltum. Boekeltum. We kennen misschien Kulthum, de Egyptische zangeres. Kulthum is een soort icoon uit Egyptische muziekgeschiedenis. En dat betekent de moeder van Kulthum. En dit is Boekeltum. Nou, het is ook een soort referentie aan een pre-islamitische dichter. Maar het is ook een referentie aan Kulthum, de zangeres. Prachtig. En het liedje Zamilou. Zamilou, ja. Als we dan toch in het hoekje van de muziek zitten, kwam jij aanzetten met een verrassend concert. En ik kan wel zeggen dat als je net bent wakker geworden, zet je dan even schrap. Want jij zegt, ga 29 november naar de Ziggo Dome in Amsterdam om de Prodigy live te zien. Ja, ik zeg dat voor een deel op basis van een nostalgie. Ik heb de Prodigy, zag ik voor het eerst live. Ik denk Lowlands 1998. Ik was jong. Ik was 15 of zo. En ik wist niet wat ik meemaakte. Ik vond het geweldig. Ze speelden de Alpha Tent. Ik weet niet of dat nog steeds een ding is, de Alpha Tent. Ja, zeker. Is nog steeds het allergrootste podium. Ja, speelden ze helemaal plat. En ik stond er eerst middenin en ik ging helemaal uit mijn dak. En ik stond later was zo'n hellinkje aan de zijkant. En dan keek je naar die tent en die tent die vibreerde. En sindsdien heb ik in mijn hoofd, als ik ooit nog een keer de kans heb om de Prodigy nog een keer mee te maken, want dat deden ze echt met zoveel energie die van het podium spatte. Dat was echt het hoogtepunt van al mijn jaren Lowlands. En dat is jaren geleden, maar dat heeft zich echt vastgeklampt in mijn geheugen. Mocht je nu denken, de Prodigy, hoe klinkt dat ook alweer? Zet je schrap, dit is een stukje Firestarter. Dance act, The Prodigy, 29 november in de Ziggo Dome in Amsterdam. Ja. En Dirk, jij bent er dus bij. Ik hoop erbij te zijn, ja. We gaan richting het einde van dit uur cultuur. We hebben een paar dingen hebben we het nog niet over gehad, want je hebt nog veel meer ingevuld. Bijvoorbeeld het Fringe Festival, een bijzonder filmfestival in Schotland. Niet alleen film, het is voornamelijk theater en comedy en allerlei straattheater. Ja, heel bijzonder. Mijn zoontje is geboren in Schotland, dus nadat we Cairo verlieten, kwamen we in Schotland terecht. Waar bij de broer van mijn vrouw. We woonden daar in Perth, ten noorden van Edinburgh. En toen ben ik in contact gekomen met het Fringe Festival. Het is nu, volgens mij is dit weekend het laatste weekend. Dus mocht iemand door wat ik nu zeg het op zijn heupen krijgen, moet hij nu gaan. Ja, precies. Maar het is, de hele stad doet eraan mee. En overal zie je theater. Elk cafeetje heb je optredens. Op elke straathoek loopt iemand die een soort act opvoert. Het is echt geweldig. En heel veel gearriveerde Britse comedianten en dergelijke, die zijn daar begonnen. Het is echt een soort van kraamkamer van Britse comedy vooral. Het Fringe Festival dus. Nog even kort even een boek aanstippen. Want ik had het gezegd, dat wil ik altijd weten van een schrijver. Dus nu ook, terwijl de laatste minuten van een uur cultuur wegtikken. Martijn Simons, Heidelberg. Een roman uit 2022 over, nou, het is geen lichte kost, over rouw en op spanning staande familiebanden. Ja, nou ja, het leest heel goed weg. Ik ken Martijn van mijn studieperiode. En toevallig, ik had nog niks van hem gelezen. Maar ik ben nu net terug van vakantie en ik had zijn boek meegenomen. En ik ging mijn broer opzoeken, die in Portugal woont. En hij schrijft over de relatie van broers. En ik vond daar heel veel herkenbaar in. En het is ontzettend goed geschreven. En heel, nou ja, ik zat de hele tijd te denken, oh ja, die dynamiek herken ik wel een beetje. Oh, en ja, dus dat ik, het is daarom dat ik het had opgeschreven, dat het een heel, het heeft me ontzettend goed vermaakt de afgelopen week. Martijn Simons en Heidelberg. Als je nog meer vermaak zoekt, Het Huis in de Wolken van Dirk Van Rooij is nu overal te lezen. Van Jemen tot aan Twente. Bedankt voor het luisteren naar Een Uur Cultuur. En mocht je dit uur willen terugluisteren en de tips op een rijtje willen hebben, ga naar je favoriete podcast-app. Daar staat het allemaal. En volgende week is cabaretier en tv-persoonlijkheid Alex Ploeg te gast. Heb een prachtige zondag en geniet van de vroege vogels. Tot en met 9 september is de KWF Collecteweek. In heel Nederland vragen buren, collega's en vrienden elkaar om te geven aan KWF. Samen halen ze geld op voor onderzoek en de beste zorg voor patiënten en hun naasten. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. Kun je rijden op de wind? Dat kan met Van der Brom. Want elektrisch rijden is pas echt duurzaam als je op groene energie rijdt. Dankzij onze laadpaal, laadpas en 100% groene stroom. Ontdek het op vandebron.nl/elektrisch rijden. Exodus, een bijzondere groepstentoonstelling vol hedendaagse kunst en urgente verhalen. Een co-productie van het Bijbels Museum en Buitenplaats Doornburg. Nu te zien in het voormalige klooster bij Utrecht. Informatie en tickets, buitenplaatsdoornburg.nl. Ontdek elektrisch rijden met Van der Brom op vandebron.nl/elektrisch rijden. Hallo, met Vodafone. Ja, hi. Mijn dochter is net 12 geworden. En nu vind ik het wel tijd voor een eigen mobieltje. Maar ja, ik zit ook nog een beetje te twijfelen. Kan gewoon. Met Vodafone Red Together deel je voordelig één grote databundel met je gezin. Zo haal je makkelijk grip op de kosten. Ontdek wat er nog meer kan met Red Together op Vodafone.nl. De vakmensen van AVEC